prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dłomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 września, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska i Ukraina łączą siły w sprawie wykorzystywania dronów na polu walki. Do tej pory na pomoc powodzianą w Kotlinie Kłodzkiej przekazano 8 miliardów złotych. W miejscowości Szklarnia koło Janowa Lubelskiego powstaje ostoja żubra. Polska będzie czerpać z doświadczeń Ukrainy w walce z Rosją, zapowiedział minister obrony w Kijowie. Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z ministrem obrony Ukrainy podpisali porozumienie w sprawie wsparcia polskiej armii w rozwijaniu systemów bezzałogowych, ich zwalczania oraz wykorzystywania w walce z wrogiem. Z Kijowa Agnieszka Drążkiewicz. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że implementacja doświadczeń z ukraińskiego pola walki to obecnie must have także dla polskiego wojska. Macie wielkie zdolności, możliwości produkcyjne. Chcemy korzystać z waszej wiedzy, z waszych umiejętności. Szef ukraińskiego resortu obrony Denis Szmychal zapowiedział, że w ramach podpisanego porozumienia powstanie grupa robocza do spraw systemów bezzałogowych. Denis Szmychal zapowiedział również wzmocnienie współpracy przemysłów zbrojeniowych. Ukraina jest światowym liderem w sferze systemów bezzałogowych. Dlatego jesteśmy gotowi, aby rozwijać wspólne projekty powietrznych, morskich i lądowych dronów. Kolejne priorytety współpracy to rakiety balistyczne i sztuczna inteligencja. A kluczowym mechanizmem dla wspólnych polsko-ukraińskich projektów dronowych mają być m.in. fundusze, które nasz kraj otrzyma z unijnego funduszu SAFE. Z Kijowa Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na terenie gminnej oczyszczalni w Nowej Wsi w gminie Skała spadł dron, informuje rzeczniczka krakowskiej policji. O zdarzeniu poinformował pracownik oczyszczalni. Według wstępnej oceny to dron rekreacyjny. Oczyszczalnia należy do obiektów infrastruktury krytycznej. Latanie nad jej terenem jest surowo zabronione. Do tej pory na tereny dotknięte żywiołem popłynęło ponad 8 miliardów złotych, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w Kłodzku, podsumowując akcję odbudowy po powodzi. Teraz, jak podkreślił minister, najważniejsze to bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, które zapewnią zbiorniki retencyjne w Kamieńcu, Ząbkowickim i Stroniu Śląskim. Chcemy, aby ten zbiornik został całkowicie przebudowany, żeby ten zbiornik był zbudowany od nowa i takie pieniądze na to projektowanie przeznaczymy. Zakładamy, że proces inwestycyjny w tym zakresie to będzie między 4 a 5 lat. Wtedy uzyskamy tą pełną zdolność zbiornika Stronie Śląskie. Tylko dzisiaj gmina Bardy otrzymała prawie 3 miliony złotych na odbudowę boiska i szatni, a Kamieniec Ząbkowicki prawie 4 miliony na odbudowę infrastruktury sportowej. Dolar najtańszy od 7 lat. Kurs amerykańskiej waluty spadł poniżej 3,60 zł. To efekt pogorszenia stanu amerykańskiej gospodarki. W dodatku, jak mówi Mariusz Adamek z banku PKO BP, osłabieniu dolara sprzyja obniżenie stóp procentowych przez amerykański bank centralny. Wczoraj mieliśmy taką decyzję i najprawdopodobniej to nie jest jeden ruch, ale będzie cała seria takich obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No jeśli niższe stopy procentowe, to też ten kapitał jest niżej oprocentowany i jest mniej atrakcyjny dla inwestorów międzynarodowych, żeby trzymać go w dolarze, szukają innych miejsc. Tańszy dolar przekłada się na niższe ceny towarów sprowadzanych zza oceanu. Pierwotnie deklarował, że wojnę w Ukrainie zakończy w 24 godziny. Teraz prezydent Trump otwarcie mówi, że Putin go zawiódł. Z kolei brytyjski premier apeluje, drony nad Polską to dowód, że na Moskwę trzeba wzmocnić presję. Politycy rozmawiali z dziennikarzami na zakończenie wizyty amerykańskiego prezydenta w Zjednoczonym Królestwie. Prezydent USA przekonywał, że pomógł skończyć 7 wojen, ale na liście nie ma wojny ukraińskiej. Myślałem, że ta będzie najłatwiejsza ze względu na moją relację z prezydentem Putinem, ale mnie zawiódł, naprawdę mnie zawiódł. Tematy zagraniczne nie odgrywały podczas tej wizyty dużej roli, ale premier Starmer przyznał, że jest zaniepokojony miejscami, które są ostatnio na celowniku Moskwy. British Council, ambasada Unii, miejsce pracy ministrów prezydenta Zełenskiego, do tego naruszenie przestrzeni Polski z zeszłego tygodnia. Jeżeli doda się to do siebie, to widać, że albo Putin poczuł się ośmielony, albo przynajmniej, że jest bardziej lekkomyślny. Musimy wzmocnić presję. Brytyjska dyplomacja jest zadowolona. Wizyta przeszła bez napięć, mimo różnic zdań w kilku kwestiach, m.in. uznania Palestyny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W miejscowości Szklarnia koło Janowa Lubelskiego powstanie ostoja żubra.

zakładaj hełm. Zakładaj hełm. Prawdziwe gwiazdy nam zaśpiewały na początek rotacji. Prawie 12 minut po 19. Dobry wieczór. Raz jeszcze będziemy rotować muzyką do 20 w trójce. Prince i Bowie to grupa w czasy. Piosenka nie nowa, ale wiadomości jak najbardziej gorące. Zespół ukończył pracę nad swoją trzecią płytą, na którą bardzo mocno czekamy. A to płyta, która ukazała się wczoraj i to też trzecia płyta. Ala za stary. Będę teraz w rotacji. Odkurzę moją szafę i zmienię mieszkanie. Wykasuję tych znajomych, których nie kojarzę. Będę więcej biegać i medytować, unikać dziwnych zdarzeń, nie panikować. Będę mówić szczerze, co czuję i myślę. Nie będę się uśmiechać, gdy poczuję zazdrość. Kto wie, ile czasu nam pozostało. Dlaczego tu i teraz to wciąż za mało? Ktoś tam ma więcej, tu i teraz. Nie czuję się. Podoba mi się ta przekora. Wszyscy wydają płyty w piątki, a oni wydali w środę. Trzy, nowy album duetu Ala za stary i Będę, to za nami, z niego na pewno będziemy do tej płyty jeszcze powracać w kolejnych wydaniach rotacji i myślę, że również innych trójkowych audycji. Polski początek rotacji dzisiaj i tak zostanie jeszcze przez chwilę, bo za chwilę w naszym studiu gość już gra, za chwilę będzie śpiewał, a za trzy minuty porozmawiamy. Max Stachasiuk będzie z nami tutaj. Psy teraz w rotacji. A nie drzwi, czasem wychodzi nam miłość, co kochać ma. I mnie świć między włosami palce. Sprawdzam i znowu mają burze być, burze co się zaczną cicho. A gdy się boisz, to najgłośniej krzycz. Widzę cię jak stoisz i szczekamy jak przydrożne psy. A moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. Nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Duszno w powietrzu mam i gęsto nie opada kurz. Wzrok jak po deszczu masz. Zbyt prędko czerwienią zaszły znów te twoje oczy, co w nich białek był. Miał być już do końca dni. Te moje wzroki, co w nich potwór był. Miało już go nie być w nich. Sam na siebie jestem zły, gdy moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. Nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. Nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Pachnie jak ty. Nie trzeba się już szarpać jak psy. Pamiętam ten lutowy dzień, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę i już wtedy miałem przypuszczenie graniczące z pewnością, że kiedyś z jej autorem się tutaj na Myśliwieckiej zobaczymy. No i przyszedł ten dzień, nadszedł dzień dzisiejszy, jak mawia klasyk. Max Stachasiuk, autor Psów i nie tylko. Cześć Max. Cześć. Bardzo miło, że wreszcie do nas dzisiaj wpadłeś i że chwilę z nami dzisiaj zostaniesz. Dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy sobie trochę o psach, ale też spotkaliśmy się parę dni temu przy okazji twojego występu na Great September w Łodzi. Ja tam też byłem, było gorąco. Jak się grało na Great September? No było gorąco rzeczywiście, tak jak mówisz, było w ogóle ciepło, w sensie tak fizycznie ciepło w tym miejscu, w którym graliśmy. Ale tak nie, bo oczywiście domyślam się, że chodzi o emocjonalną stronę tego koncertu. No to było faktycznie również gorąco, było bardzo fajnie, nam się grało świetnie. Super taka energia między publicznością a nami. Super miejsce. Ja pierwszy raz byłem na Grejcie, pierwszy raz byłem w Łodzi. Także, nie no, mega wieczór, naprawdę. Na scenie nie jesteś sam, bo są z tobą dwaj koledzy, którzy tworzą ten Max Stachasiuk Band. Tak. Ale wiem, że w studiu jesteś jednoosobową orkiestrą. Powiedz proszę, jak się dochodzi do takiego poziomu ogarniania rzeczywistości, że się i komponuje, i nagrywa się potem te wszystkie ścieżki, i jest się swoim własnym producentem. Jak to jest? Kurczę, nie wiem, czy ja bym powiedział, że ja do niego jakoś doszedłem. Był taki krótki moment, w zasadzie to długi moment. O, tak, bo o to chodzi. w którym ja pisałem sobie po prostu do szuflady, zbierałem tę wiedzę, która potem miała się, jak się okazuje, przydać już w faktycznym wydawaniu muzyki. Ja mam duże braki, w sensie korzystam coraz chętniej z jakiejś takiej, z feedbacku szczególnie. A tutaj właśnie to jest super, że powiedziałeś o chłopakach, Artur i Kajtek, pozdrawiamy. Mój zespół to są świetni ludzie, od których mogę odbijać jakieś nowe rzeczy, bo to jest chyba najtrudniejsza rzecz w tym, jak się robi samemu, że jest się właśnie samemu, nie? Daje to fajną swobodę i daje to fajną autentyczność tego wszystkiego, ale no... Tak na koniec dnia jesteś jedyną osobą, której można zaufać, że to brzmi okej. I jesteś stronniczy na dodatek, więc jest to ryzykowna kombinacja. Także no ma to swoje... Raczej to było przyzwyczajenie na początku, ale to się pewnie będzie powolutku zmieniać. Czyli praktyka czyni mistrza. Tak, krok po kroczku. Rozmawiamy sobie i porozmawiamy jeszcze o tym, co tutaj teraz jest u ciebie i co będzie, co przed nami, ale to troszkę przewińmy jeszcze, bo chcielibyśmy cię dzisiaj trochę lepiej poznać. Powiedz, skąd się w ogóle w twoim życiu wzięła muzyka? Czy ty pamiętasz taki moment, kiedy to cię jakoś tak szczególnie uderzyło z jakąś wielką mocą? Co to było? Rozmawialiśmy trochę poza anteną o tym, ja mam sporo starsze rodzeństwo i to był taki mój pierwszy w ogóle influence muzyczny, jeśli mogę tak powiedzieć. Pamiętam, że na chyba kolejno na 7 i 8 urodziny dostałem po kolei Californication, Red Hot Chili Peppers i Black Album Metallica. W tej kolejności albo odwrotnie, już nie pamiętam, młody byłem. I to był taki w ogóle pierwszy mój, to chyba mi tak rock'n'rolla wstrzyknęło, że jako już bardziej dorosły, świadomy słuchacz, chyba częściej wybieram tę muzykę, jakby pośród innych. Także to był pewnie taki pierwszy impuls, że po prostu miałem dużo starszych ludzi wokół siebie, którzy siłą rzeczy byli bardzo obecni w moim życiu, więc przejmowałem to wszystko. No, mój brat też na przykład bardzo intensywnie Eminema słuchał i to też mi zostało. Właśnie chciałem spytać, czy ten rok to jest coś, co dzisiaj cię też w pierwszej kolejności inspiruje, czy dzisiaj te inspiracje jednak są w innych miejscach? One zawsze były strasznie rozbite i do dzisiaj są. Często też w ogóle, jeśli jakiś taki wpływ muzyczny słychać, to ja go raczej dostaję od osób trzecich, w sensie to nie jest świadome, nie? Ja mam trochę problem ze świadomą inspiracją. Zazwyczaj to wychodzi tak podświadomie. Często jakoś po wypuszczeniu numeru albo po prostu po napisaniu jakiś tam czas mija, ja się orientuję, trafiam na jakąś tam starą piosenkę, której nie słuchałem, nie wiem, parę miesięcy i się orientuję, o, faktycznie, to tutaj trochę tego słychać. Także tych inspiracji jest strasznie dużo. No, mam chyba takie... hip-hop i rock to są takie rzeczy, po które sięgam najczęściej. I to jest jakby bez dwóch zdań. Jakiś indie rock, jestem turbofanem Arctic Monkeys na przykład od dzieciaka, ale też turbofanem Kendricka. To trochę później się pojawiło. Także no, to są trochę, powiedzmy, ze sobą sprzeczne rzeczy w pewnym sensie. Ale już chyba nie w twoim pokoleniu, absolutnie. I nie w 2025 roku. Tak, oczywiście, że tak. W ogóle już coraz mniej jest takiego dzielenia się na gatunki, dlatego mówię, że to jest strasznie rozbite nawet u mnie. Ale jakbym miał sprecyzować, to faktycznie te dwie rzeczy... Często sięgam ostatnio po jakieś Oasis, Beatlesów, ale właśnie, nie wiem, Kendrick, Vince Staples na przykład, z takich raperów, jeden z moich ulubionych, no... Dużo bardzo ciekawych rzeczy. Zmienię trochę temat. Powiedz mi, proszę, co to są firdygałki? Tak, bardzo ważne. To jest przede wszystkim to jest tytuł nowego singla. Do tego o tym rozmawiamy. Firdygałki to jest słowo zapożyczone zaledwie z języka polskiego, gdyż nie jest prawdziwe, ale jest prawie prawdziwe, bo prawdziwe słowo to firdygałki. Ja sobie, pisząc piosenkę, natrafiłem na to słowo... Urzekło mnie w kontekście tematu tego, o czym jest piosenka, o tym, o czym opowiadam, ale jakoś tak... Pamiętam, że zacząłem to chyba wymawiać z błędem, bo to było dla mnie nowe słowo i nie potrafiłem zapamiętać, ale stwierdziłem po pewnym czasie, że tak mi się bardziej podoba, że firdygałki jest trochę łatwiej wymówić. I pamiętam, że skonsultowałem to z moją siostrą polonistką i mówię, jak ty byś na to spojrzała? Czy to jest jakaś taka... Tak wolno, czy nie wolno? A ona mi powiedziała, że... No tobie wolno, bo jesteś muzykiem, to chyba wolno. No to ja mówię, no to jak wolno, to można. Ale to doprowadziło do stworzenia jakiejś takiej troszkę szerszej definicji, bo ogólnie firdygałki jako właśnie już istniejące prawdziwe słowo w języku polskim. W słowniku. Tak, w słowniku. Raczej ma taką zwięzłą definicję, chodzi o jakieś błahe rzeczy. Ja sobie to tak rozszerzam, co właśnie zmiana tego słowa daje mi ten komfort, że mogę sobie tę definicję rozszerzyć. takie błahe rzeczy, codzienne, ludzkie, ale dające jakąś taką stałość w życiu. W piosence to głównie chodzi o miłość, głównie chodzi o relacje międzyludzkie. Ale to są właśnie tego typu sprawy. Niby właśnie jakieś takie coś, co się dzieje w ludzkim życiu, w ludzkich życiach nawet. I w takiej kosmicznej skali, o której też opowiadam w piosence, jest właśnie małe i błahe, ale jest najważniejsze. Najważniejsze na świecie. Ta piosenka, czyli Firdygałki, to jest coś, co słyszeli do tej pory tylko ci, którzy pofatygowali się na twój koncert, bo wiem, że grałeś na żywo jeszcze ten utwór. Ale my dzisiaj będziemy mieli ten zaszczyt, że posłuchamy sobie tych Firdygałek. Brawo. Firdygałek. Tak, dziękuję bardzo. I to posłuchamy nie tylko w wersji tej oficjalnej singlowej, ale też masz dla nas pewną niespodziankę, bo przyniosłeś ze sobą małą, ale bardzo zgrabną gitarę. Tak, tak, tak ją można w skrócie opisać. Moja jedyna gitara. Czy możemy cię w takim razie namówić na to, żebyś nam kawałek tych Firdygałek tutaj dzisiaj wykonał? Oczywiście. Mnie dwa razy prosić nie trzeba, wiesz. Ja z przyjemnością ci poproszę, bo wiem, że to będzie tego warte. No więc, drodzy państwo, to jeszcze nie jest ta wersja, która się ukaże oficjalnie i mam nadzieję przyniesie Maxowi wielką sławę i pieniądze. Ale, przepraszam, że cię dekoncentruję, ale wersja specjalnie dla nas. Teraz tylko ten miły młody człowiek z gitarą akustyczną, Max Tachasiuk i Firdygałki akustycznie. Kapie się w gwiazdy, stalowe ptaki usadzone na grunt. Czy masz tak samo jak ja, że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból? Za szybko leci nam czas, wszystko plejady międzygwiezdne i nurt i firdygałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć móc. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Czy ty wiesz, że wydry, kiedy idą spać, trzymają się za ręce, trzymają się za ręce cały czas? Czy ty wiesz, że ludzie, kiedy strach im się bać, trzymają się za ręce, więc trzymaj mnie za rękę. I to już. Tak? Delikatnie skrócona wersja, tak? Za chwilę będzie pełna. Dziękuję ci bardzo za to, że to się wydarzyło tutaj u nas, w naszym studiu. I mam dwa pytania. Po pierwsze, z tymi wydrami to nie jest prawda. Czy jest? Oczywiście, że jest. Naprawdę? Tak, ja zawsze chciałem, to czy w sumie nie wiem, czy zawsze, ale jak to napisałem, to stwierdziłem, że to jest taka fajna rzecz, że muzyka moja może jakąś ciekawostkę sprzedać, no. To jest coś, co ja się dowiedziałem, czego ja się dowiedziałem, przepraszam, bardzo dawno temu, jakoś tak przygodnie. Mhm. I to jest super urocza ciekawostka, że wydry jak śpią właśnie w jakichś takich zbiornikach wodnych, to trzymają się za łapki, żeby ich nie rozdzielił ten nurt. I to jest to takie... Jest? No bardzo poetyckie mi się to wydało już dawno temu, jak to usłyszałem, a potem pisząc piosenkę jakoś mi się to przypomniało szczęśliwie. I stwierdziłem, że na początku się w ogóle zastanawiałem, bo to jest taki trochę taki dziwny wers, nie? Taki... Nie wiedziałem, czy to pasuje, ale... Ale wybrnąłeś potem... z niego w tekście, prawda? Przechodząc do tematu piosenki. Tak, tak. Stwierdziłem, że jakoś tak metaforycznie wszystko można chyba ubrać, a to jakoś w miarę łatwo, więc chyba jest git. No to druga rzecz jeszcze, o którą cię spytam, bo jak sobie słuchałem tego akustycznego, bardzo takiego oszczędnego wykonania, to trochę się czułem, jakbyśmy słuchali dema utworu, które za chwilę wybrzmi w pełnej krasie. Czy to jest twoja metoda tworzenia piosenek, czy tak powstały Firdygałki właśnie na gitarze, a potem przearanżowałeś je na większą produkcję? To jest częsty schemat faktycznie i z niego wynika w ogóle całkiem śmieszny błąd, bo ja często faktycznie chwytam za gitarę, bo jest najszybciej. To jest taki mój pierwszy instrument, można powiedzieć. I często coś napiszę, wpadnę na jakąś progresję akordów, a potem trzeba... I nawet zacznę właśnie robić aranż, a potem się okazuje, że trzeba całość przetransponować albo w górę, albo w dół, bo nagle nie pasuje jakoś tak idealnie do mojej skali, albo po prostu jest w stanie jakiś tam utwór zabrzmieć lepiej. Także to faktycznie jest częsty schemat. Tu było podobnie. Tu pamiętam, że stworzyłem taki w ogóle bardzo elektroniczny, on do tej pory jest elektroniczny, ten instrumental, ten podkład, ale tak jeszcze bardziej, taki jakiś taki w ogóle nie hyperpop, ale taki, no taki po prostu bardzo busy. Dużo się tam działo na uchu, tak bym to powiedział. A potem zacząłem upraszczać jakoś, jak zaczął się klarować tekst, to stwierdziłem, że jakoś tak pasuje mi taka stylistyka właśnie takich oszczędnych, elektronicznych brzmień, bo one mi się jakoś z tym kosmosem kojarzą, nie wiem. Z tym kosmosem, z tymi kosmicznymi sprawami, o których tam opowiadam. I z majorem Tomem. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy, jeśli słucha. On zawsze słucha. Chyba przychodzi ten moment, że my również byśmy chcieli posłuchać. A zatem bardzo ci dziękuję za to, że tutaj przyszedłeś do nas dzisiaj z gitarą, zaśpiewałeś i że możemy posłuchać Firdygałek kilka godzin przed ich oficjalną premierą. I jestem pewien, że się jeszcze spotkamy. Też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchamy już teraz? Tak. No to zapraszam. Firdygałki. Max Stachasiuk teraz przedpremierowo w rotacji w programie Trzecim. Gapię się w gwiazdy, stalowe ptaki usadzone na grunt. Masz tak samo jak ja, że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból. Za szybko leci nam czas, wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdygałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć móc. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. Co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bywam odporny na strach, jestem jak papruch gdzieś na winy lata. Bowie krążył też tak, zanim się wtrącił gdzieś pomiędzy gwiazdy. Czy Major Tom też się bał, że kiedyś zgubi się i już nie zobaczy cię pośród próżni bez dna. Zaczepić chciałbym się o księżyc, wrunąć tak. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. No w mojej głowie to będzie przez jakiś czas przynajmniej piosenka o wydrach, które trzymają się za ręce. Chociaż jest w niej znacznie więcej fidrygałki i Max Tachasiuk to za nami po raz pierwszy na antenie Trójki i w ogóle po raz pierwszy gdziekolwiek. Cóż za wspaniały zaszczyt nas dzisiaj spotkał. A to już nasza rotacyjna płyta tygodnia, z którą dziś się żegnamy, skoro czwartek. Raz jeszcze Saint Etienne International. No i niech będzie na koniec ten singlowy raz jeszcze Glad. Saint Etienne. Oni żegnają się z karierą muzyczną, przynajmniej jeżeli chodzi o wydawanie albumów. No a my żegnamy się z ich ostatnią płytą w roli płyty tygodnia. International i Glad to Saint Etienne raz jeszcze w rotacji. No a przed nami jedna z cały czas, upieram się, ważniejszych płyt ostatniego tygodnia. Jens Lekman, Songs for Other People's Weddings. Po ten utwór jeszcze w Trójce nie sięgaliśmy. No i trzeba to zmienić. With you, I can hear my own voice. Everyone I tried to love sang the same old song. A choir of why don't you love me's drowned out my own voice until it was gone. Every I love you was a question, it was lonely. Thank you.

One Thing to z nowej płyty Loli Young, płyty, która ukaże się za dosłownie kilka godzin. Trzeciej płyty, ale wydanej bardzo blisko po tej poprzedniej, tej drugiej, która odniosła tak duży sukces. W sumie to całkiem imponujące. Kartka z muzycznego kalendarza w rotacji teraz, mocno zakurzona, bo o tym zespole chyba nikt już nie pamięta. I pewnie trudno się temu dziwić, ale Echo Belly zostawili po sobie kilka naprawdę dobrych piosenek. Zwłaszcza na tej pierwszej płycie, która obchodzi 30 urodziny, On. Jak na przykład ta, King of the Curb, Echo Belly. Dziewczyny w świecie Britpopu lekko nie miały, wśród nich m.in. Justin Frischman z Elastiki, m.in. Louis Wenner z grupy Sleeper, no i ona, Sonia Madan z grupy Echo Belly. Tak grali na swoim debiutanckim i najbardziej znanym albumie On 30 lat temu, King of the Curb. Prawie na koniec, a na koniec rotacji to będzie australijski zespół Self, po który już sięgaliśmy w miniony wtorek. Breaking into Heaven, ich nowa płyta, prawie na końcu tej płyty, w języku angielskim nazywa się to Torch Song. Będzie dość podniośle, ale chyba ładnie, tak mi się wydaje. To była rotacja, a po rotacji jak zwykle będzie serwis i klub trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Mrożewski, my już dziękujemy. Underneath the starry sky, breathing waves of soft moonlight, far across. across the dunes of time. Long lost children in my mind, coming home at last to find what was always there inside my eyes. Forever, forever, forever, calling you.